namay ka pa. Tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanlaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko. Kahati mang saglit na sa'yo'y may papalit, ngayon kailan may ikaw. Ang lahat ng aking galaw, ang sanhi tana, dahil may isang ikaw, kulang ang magpa kailan ba man bawat sandali ay upang muli ay ah.